สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกหน่วยวินิจฉัยนำเสนอสามัญผลสูตรซึ่งเป็นตอนที่สองของซีรีส์สามตอนโดยเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงผลของการประพฤติพรหมจรรย์ถ้าพูดในทางคารวะก็คือผลของการปฏิบัติว่าถ้าเรามาปฏิบัติในทางคำสอนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงยิ่งขึ้นไปก็จะได้รับผลเป็นความสุขเป็นรายละเอียดดังที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรนี้โดยในเบื้องต้นพระเจ้าอาชาศัตรูที่ได้แบ่งปันว่าไปถามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นในเรื่องผลของการปฏิบัติแต่ไม่ได้คำตอบเปรียบเหมือนไปถามเรื่องมะม่วงแต่ได้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องขนุนเรื่องมะละกอแทนพระพุทธเจ้าจึงแจกแจงผลในข้อนี้จากเปลือกนอกๆซะก่อนคือเรื่องของการที่ได้ลาภปัจจัย4ได้การเคารพกราบไหว้นี่เป็นผลเบื้องนอกๆจะมาถึงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของศีลและสมาธิในเอพิโซดหน้าเป็นตอนที่3จะพูดถึงเรื่องของปัญญาในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังเป็นผลของการปฏิบัติโดยอาศัยเหตุที่เราสร้างขึ้นคือถ้าเรามีศรัทธาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ผลเป็นศีลศีลเป็นเหตุก็จะได้ผลเป็นสมาธิสมาธิเป็นเหตุก็จะได้ผลเป็นปัญญาเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นกระบวนการเป็นระบบของการปฏิบัติที่จะให้ได้ผลเป็นขั้นๆขอเชิญรับฟังสามัญผลสูตรตอนที่สองผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ประจักษ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมัมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ประจักษ์แต่ครูสัญชัยเวรทบุตรกลับตอบเรื่องลัทธิที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอนเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสัมปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำของครูสัญชัยวีรัตบุตรถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลถามพระองค์ว่าก็อาชีพที่อาศัยศิลปะมากมายเหล่านี้คือพลช้างพลม้าพลรถพลธนูพนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทัพพวกจัดส่งเสบียงราชนิกูลผู้ทรงเป็นนายทหารระดับสูงพลอาสาขุนพลพลกล้าพลสวมเกราะพวกท่าเนรเรือนเบี้ยพวกทำขนมช่างกระบอกพนักงานเครื่องส่งพวกพ่อครัวช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูช่างจักสาร ช่างหม้อนักคำนวณนักบัญชีหรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทำนองนี้คนเหล่านั้นได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบันจึงบำรุงตนเองบิดามารดาบุตรภริยามิตรสหายให้เป็นสุขบำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์พระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่ามหาปพิธข้อนั้นสามารถบัญญัติได้และในเรื่องนี้การมาภาพขอย้อนถามพระองค์ก่อนโปรดตอบตามพอพระทัยก็พระองค์จะเข้าใจความในข้อนี้ว่าอย่างไรคือสมมุติว่าพระองค์มีบุรุษทาสกรรมกรผู้ที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเฝ้ารับพระบัญชาตามรับสั่งคอยประพฤติให้ถูกพระทัยต้องคอยทูลอย่างให้ไพเราะคอยสังเกตพระพักเขามีความคิดว่าน่าสะใจผลบุญยิ่งนักแท้จริงพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เวเทหีบุตรพระองค์นี้ทรงเป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามกุล5ดุจเทพเจ้าส่วนเราเป็นทาสกรรมกรของพระองค์ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเฝ้ารับพระบัญชาตามรับสั่งคอยประพฤติให้ถูกพระทัยต้องคอยทูลอย่างไรให้ไพเราะคอยสังเกตพระพักเราควรทำบุญไว้จะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านทางที่ดีเราพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนดีกว่าก็สมัยต่อมาเขาจึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจอยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกายยินดียิ่งในความสงัดก็ถ้าราชบุรุษกราบทูลพฤติการของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์ทรงทราบเถิดว่าบุรุษผู้เคยเป็นทาสกรรมกรของพระองค์ที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังเฝ้ารับพระบัญชานั้นตอนนี้เขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจอยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกายยินดียิ่งในความสงัดกว่าพระองค์จะตรัสอย่างนี้เชียวหรือว่าเฮ้ยเจ้าคนนั้นจงมาหาข้าจงเป็นทาสกรรมกรที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยรับคำสั่งคอยประพฤติให้ถูกใจพูดจาอย่างไพเราะคอยเฝ้าสังเกตดูหน้าฉันตามเดิมพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เวเทหีบุตรจึงได้กราบทูลว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้ลุกรับเชื้อเชิญให้เขานั่งบำรุงด้วยจีบอลบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการและจะจัดการป้องกันคุ้มครองเขาอย่างชอบธรรมมหาปพิธพระองค์จะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็หากเมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะเห็นประจักษ์มีอยู่หรือไม่ก็ถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์อยู่ก็มีแน่พระเจ้าข้ามหาปพิธนี่แหละคือผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ได้ในปัจจุบันที่อาตมภาพบัญญัติถวายพระองค์เป็นข้อที่หนึ่งตอนผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้โดยประจักษ์ข้อที่สองพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เวเทหีบุตรจึงได้ทูลถามต่อว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญจะทรงบัญญัติ ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันเช่นนี้แม้อย่างอื่นได้อีกหรือไม่พระเจ้าข้าบัญญัติได้มาบพิตรแต่ในเรื่องนี้อาตมาภาพขอย้อนถามพระองค์โปรดตอบตามความชอบใจกว่าพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือสมมุติว่าพระองค์มีบุรุษเป็นชาวนาเป็นกุลบดีซึ่งต้องเสียภาษีบำรุงรัฐก็มีความคิดว่าน่าจะจันผลบุญยิ่งนักแท้จริงพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรพระองค์นี้ก็ทรงเป็นมนุษย์แม้เราก็เป็นมนุษย์แต่พระองค์ทรงเอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ดุจเทพเจ้าส่วนเราเป็นชาวนาเป็นกุลบดีที่ต้องเสียภาษีบำรุงรัฐของพระองค์เราควรทำบุญไว้จะได้เป็นเหมือนพระองค์ท่านทางที่ดีเราจะพึงโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาก็ละทิ้งกองโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตเมื่อบวชแล้วก็เป็นผู้สำรวมกายวาจาใจอยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคุ้มกายยินดียิ่งในความสงัดก็ถ้าราชบุรุษผู้หนึ่งของพระองค์กราบทูลพฤติการของเขาอย่างนี้ว่าขอเดชะพระองค์โปรดทราบเถิดว่าบุรุษผู้เคยเป็นชาวนาเคยเป็นกุลบดีที่เคยเสียภาษีบำรุงรัฐของพระองค์นั้นบัดนี้เขาโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดบวชแล้วเป็นผู้มีความสำรวมกายวาจาใจอยู่สันโดษด้วยอาหารพอประทังความหิวและผ้าพอคลุมกายก็พระองค์จะตรัสอย่างนี้กับเขาเชื่อหรือว่าเฮ้ยเจ้าคนนั้นจงมาหาข้าจงเป็นชาวนาเป็นกษัตริย์ดีเสียภาษีบำรุงรัฐตามเดิมพระเจ้าอาชาศัตรูจึงได้กราบทูลว่าจะทำอย่างนั้นไม่ได้พระเจ้าข้าที่จริงหม่อมฉันเสียอีกควรจะไหว้ลุกรับเชื้อเชิญให้เขานั่งบำรุงด้วยจีบรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเภสัชบริการและจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองเขาอย่างชอบธรรมมหาบพิตรพระองค์จะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรหากเมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ประจักษ์มีอยู่หรือไม่เมื่อเป็นอย่างนี้ผลแห่งความเป็นสมณะก็มีอยู่แน่นอนพระเจ้าข้ามหาบพิตรนี่แหละคือผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้โดยประจักษ์ในปัจจุบันที่อาตมภาพบัญญัติถวายพระองค์เป็นข้อที่สองตอนผลแห่งความเป็นสมณะที่ประณีตกว่าที่ผ่านมาพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแม้อย่างอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์เหล่านั้นได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถบัญญัติได้มหาบพิตรขอพระองค์โปรดสดับโปรดตั้งใจฟังให้ดีอาตมภาพจะแสดงถวายพระเจ้าอาชาศัตรูจึงได้ทูลสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามหาปพิตรก็ตถาคตอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียรพร้อมด้วยวิชาและจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคตถาคตรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มรรโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ด้วยตนเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตตะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนก็กระบดีหรืออนุชนคือผู้เกิดในภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่งเมื่อได้สดับธรรมนั้นแล้วก็เกิดศรัทธาในตถาคตเมื่อมีศรัทธาย่อมตระหนักว่าการอยู่ครองเรือนเป็นเรื่องอึดอัดเป็นทางแห่งทุลีการบวชเป็นทางปลอดโปร่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังขัดแล้วไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรโกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตต่อมาเขาละทิ้งของโภคสมบัติน้อยใหญ่และเครือญาติน้อยใหญ่โกนผมและหนวดหนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตก็เมื่อบวชแล้วอย่างนี้สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์เพียรพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมนั้นเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษหัวข้อจุลศีลมหาปปิฏฐภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เว้นการจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธสาตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อที่สองภิกษุเว้นขาดจากการถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้รับแต่ของที่เขาให้มุ่งหวังแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นคนสะอาดอยู่ข้อที่สามภิกษุละพฤติกรรมอันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์เว้นห่างไกลจากเมถุนธรรมนั้นเป็นกิจของชาวบ้านข้อที่สี่ภิกษุเว้นขาดจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตย์ดำรงความสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกข้อที่ห้าภิกษุละเว้นจากคำส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นแต่สมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรางดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สามัคคีกันพูดแต่ถ้อยคำที่สร้างสรรค์ความสามัคคีภิกษุละเว้นจากคำหยาบคือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจข้อที่7ภิกษุละเว้นจากคำเพ้อเจ้อคือพูดถูกเวลาพูดคำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมะพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาและภิกษุเป็นขาดจากการพรากพืชกรรมและภูตกรรมภิกษุฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนเว้นขาดจากการฉันเนวลาวิการเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและการดูกละเล่นนั้นเป็นข้าศึกแก่กุศลธรรมเว้นขาดจากการทัดทรงประดับประดาตกแต่งร่างกายด ด้วยพวงดอกไม้ของหอมและเครื่องประเติงผิวอันเป็นลักษณะของการแต่งตัวเว้นขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภิกษุเว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบรับเนื้อดิบเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชายเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลาเว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินหรือทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเว้นขาดจากการซื้อขายเว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่องตวงวัดเว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงการถลบแตลงหรือเว้นขาดจากการตัดอวัยวะฆ่าจองจำตีชิงวิ่งราวปล้นและการขู่กันโชคทั้งหมดนี้คือศีลของภิกษุหัวข้อมัชฌิมศีลและภิกษุนั้นเว้นขาดจากการพรากพืชกามและภูตกามเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพรากพืชกามและภูตกามเหล่านี้คือพืชที่เกิดจากเง่าเกิดจากลำต้นเกิดจากตาเกิดจากยอดหรือเกิดจากเมล็ดและภิกษุนั้นเว้นขาดจากการบริโภคของที่สะสมไว้เช่นสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้วยังบริโภคของที่สะสมไว้เหล่านี้คือสะสมข้าวสะสมน้ำผ้ายานที่นอนของหอมและอามิตรและภิกษุนั้นเว้นขาดจากการดูกาลเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อกุศลอย่างนี้คือการฟ้อนการขับร้องการประคมดนตรีการรำการเล่านิทานการเล่นปรบมือการเล่นปลุกผีการเล่นตีกลองการสร้างฉากบ้านเมืองให้สวยงามและการละเล่นของคนจันทานการเล่นกระดานหกการละเล่นหน้าศพการเล่นชนช้างการแข่งม้าการแข่งชนกระบือการแข่งชนโคการแข่งชนแพะแกะไก่การแข่งชนนกกระทาการลำกระบี่กระบองการชกมวยมวยปล้ำการรบการตรวจพลสวนสนามการจัดกระบวนทัพและการตรวจกองทัพและภิกษุนั้นเว้นขาดจากการขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทอย่างนี้คือเล่นหมากรุกแถวละ8ตาหรือ10ตาเล่นหมากเก็บเล่นดวดเล่นหมากไหวเล่นโยนบ่วงเล่นไม้หึงเล่นกำยานเล่นสกาเล่นเป่าใบไม้เล่นถ่ายเล็กๆ เล่นหกเมนเล่นกังหันเล่นตวงทรายเล่นรถเล็กๆ เล่นธนูเล็กๆ เล่นเขียนทายเล่นทายใจเล่นล้อเลียนคนพิการและภิกษุนั้นเว้นขาจากที่นอนอันสูงใหญ่เช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังใช้ที่นอนสูงใหญ่อย่างนี้คือเตียงมีเท้าสูงเกินประมาณเตียงมีเท้ารูปคล้ายสัตว์ร้ายพรมขนสัตว์เครื่องลาดขนแก่ลายวิจิตรเครื่องลาดขนแก่สีขาวเครื่องลาดมีลายรูปดอกไม้เครื่องลาดยัดนุ่นเครื่องลาดขนแก่วิจิตรด้วยรูปสัตว์ร้ายเครื่องลาดขนแก่มีขนสองด้านเครื่องลาดขนแก่มีขนด้านเดียวเครื่องลาดปักด้วยไหมประดับรัตนะเครื่องลาดผ้าไหมประดับรัตนะเครื่องลาดขนแก่ขนาดใหญ่ที่นางฟ้อน16คนร่ายรำได้เ เรื่องลาดบนหลังช้างเครื่องลาดบนหลังม้าเครื่องลาดในรถเครื่องลาดทำด้วยหนังเสือเครื่องลาดหนังชมดเครื่องลาดมีเพดานเครื่องลาดมีหมอนสองข้างก็ภิกษุเป็นขาดจากการควรขวายในการประดับตกแต่งร่างกายเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังขวนขวายในการประดับตกแต่งร่างกายอย่างนี้คืออบผิวนวดอาบน้ำหอมพอกายส่งกระจกแต้มตาทัดพวงดอกไม้ประทินผิวผัดหน้าทาปากประดับข้อมือสวมเกี้ยวใช้ไม้ถือใช้กลักยาใช้ดาบใช้ประขันใช้ร่มสวมรองเท้าวิจิตรติดกราบหน้าปักปิ่นใช้พัดและแส้ขนหางจามรีนุ่งห่มผ้าขาวชายยาวและภิกษุเว้นขาดจากเดรัจฉานคาถาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดเดรัจฉานคาถาอย่างนี้คือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องการรบเรื่องข้าวเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมและภิกษุเว้นขาดจากการพูดทุ่มเถียงแข่งแย่งกันเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดทุ่มเถียงแข่งแย่งกันอย่างนี้คือท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมะในนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมะวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์แต่คำพูดของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดเสียก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผันแปรไปแล้วผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้คำพูดหรือเปลื้องตนให้พ้นผิดเถิดก็ภิกษุเว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารอย่างนี้คือรับเป็นสื่อให้พระราชาราชมหาอมาตย์กษัตริย์พราหมณ์ข้าพเจ้าและกุมารว่าท่านจงไปที่นี้หรือที่โน้นจงนำเอาสิ่งนี้ไปจงเอาสิ่งนี้มาจากที่โน้นจงนำเอาสิ่งนี้ไปและจงเอาสิ่งนี้มาจากที่โน้นและภิกษุนั้นเว้นขาดจากการพูดหลอกลวงและการพูดเลียบเคียงเช่นสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังพูดหลอกลวงเลียบเคียงหวานล้อมพูดและลิมใช้ลาบต่อลาบทั้งหมดนี้คือศีลของภิกษุหัวข้อมหาศีลก็ภิกษุนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพปิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพปิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือการทำนายอวัยวะทำนายตำหนิทำนายโชคลางทำนายฝันทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำนายพิธีบูชาไฟพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนพิธีใส่แกลบบูชาไฟ พิธีซัดรำบูชาไฟพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟพิธีเติมเนยบูชาไฟพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟพิธีพ่นเครื่องเส้นบูชาไฟพิธีพลีกรรมด้วยเลือดวิชาดูอวัยวะวิชาดูพื้นที่วิชาการปกครองวิชาการทำเสน่ห์เวทมนต์ไล่ผีวิชาตั้งศาลพระภูมิวิชาหมองูวิชาว่าด้วยพิษวิชาว่าด้วยแมงป่องวิชาว่าด้วยหนูวิชาว่าด้วยเสียงนกวิชาว่าด้วยเสียงกาวิชาทายอายุวิชาป้องกันลูกศรวิชาว่าด้วยเสียงสัตว์ร้องข้อที่สองภิกษุนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือทำนายลักษณะแก้วมณีทำนายลักษณะผ้าลักษณะไม้พรองลักษณะสาตราลักษณะดาบลักษณะศรลักษณะอาวุธลักษณะสตรีลักษณะบุรุษลักษณะเด็กชายลักษณะเด็กหญิงลักษณะทาสชายลักษณะทาสหญิงลักษณะช้างลักษณะม้าลักษณะกระบือลักษณะโคอุสภะลักษณะโคสามัญลักษณะแพะลักษณะแกะลักษณะไก่ลักษณะนกกระทาลักษณะเหี้ยลักษณะต้มหูลักษณะเตาและลักษณะมรึกและ3ภิกษุนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือดูฤกษ์ญาตราทัพว่าพระราชาจะเสด็จหรือไม่เสด็จพระราชาในราชอาณาจักรจะทรงยกทัพเข้าประชิดพระราชานอกพระราชอาณาจักรจะทรงล่าถอยหรือพระราชาภายนอกจะยกมาประชิดพระราชาภายในจะถอยชัยชนะจะตกเป็นของพระราชาภายในความปราชัยจะมีแก่พระราชาภายนอกหรือชัยชนะจะตกเป็นของพระราชาภายนอกความปราชัยจะมีแก่พระราชาภายในพระราชาองค์นี้จะชนะหรือพระราชาองค์นี้จะแพ้และก็ที่4ภิกษุนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือพยากรณ์ว่าจะมีชันตรฆาตสุริยฆาตนักสัตฆาตดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จะโคจรถูกทางหรือผิดทางดาวนักสัตจะโคจรถูกทางหรือผิดทางจะมีอุกาบาตตกและดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตจะขึ้นจะตกหมัวหมองแจ่มกระจ่างจันทรฆาตหรือสุริยฆาตหรือนักสัตราชจะมีผลอย่างนี้หรือการโคจรที่ผิดทางจะมีผลอย่างนี้อุกาบาตและดาวตกแผ่นดินไหวฟ้าร้องจะมีผลอย่างนี้อย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตขึ้นตกมัวหมองหรือแจ่มกระจ่างจะมีผลอย่างนี้อย่างนี้และก็ที่5ภิกษุนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือพยากรณ์ว่าฝนจะดีฝนจะแรงจะหาภิกษาหารได้ง่ายหรือจะหาภิกษาหารได้ยากจะมีความสงบร่มเย็นจะมีภัยจะมีโรคจะไม่มีโรคการคำนวณด้วยการนับนิ้วการคำนวณด้วยการคิดในใจ การคำนวณด้วยวิธีอนุมานด้วยสายตาวิธีฉันทลักษณ์และโลกายตศาสตร์แล้วก็ที่6ภิกษุนั้นเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือให้เลิกอาวาหามงคลเลิกวิวาหามงคลเลิกเรียงหมอนเลิกหย่าร้างเลิกรวบรวมทรัพย์เลิกใช้จ่ายทรัพย์ทำให้โชคดีทำให้คร้าร้ายให้ยาประดุงคันร่ายมนทำให้ลิ้นแข็งทำให้คางแข็งทำให้มือสั่นทำให้คางสั่นทำให้หูอื้อเป็นหมอดูลูกแก้วใช้หญิงสาวเป็นคนจงใช้หญิงประจำเทวาลัยเป็นคนจงบวงสรวงดวงอาทิตย์และท้าวมหาพรหมรายมนพ่นไฟทำพิธีเรียกขวัญและก็ที่7ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางพวกฉันโภชนาหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพผิดทางด้วยเดรัจฉานวิชาอย่างนี้คือทำพิธีบนบานพิธีแก้บนร่ายมนต์ขับผีตั้งศาลพระภูมิทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนพิธีบวงสรวงพื้นที่พ่นน้ำมนต์รดน้ำมนต์พิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอกยาทายยาแก้โรคลมตีขึ้นเบื้องบนยาแก้โรคลมตีลงเบื้องต่ำยาแก้ปวดศีรษะน้ำมันหยอดหูน้ำมันหยอดตายานัดยาหยอดตายาป้ายตาเป็นหมอตาหมอผ่าฟันหมอรักษาเด็กการให้สมุนไพรและยาการใส่ยาแล้วล้างออกเมื่อโรคหายทั้งหมดนี้คือศีลของภิกษุมหาบพิตรภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลยเรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมรดกพิเศษเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันธ์อย่างนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในมหาบพิตรภิกษุอย่างนี้แหละชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลตอนอินทรีย์สังวรมหาบพิตรก็ภิกษุชื่อว่าคุ้มครองตบานในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาก็ไม่รูปถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักษุอินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาความเพ่งเล็งและโทมนัสคือความเสียใจครอบงำได้จึงรักษาจักษุอินทรีย์ถึงความสำรวมในอินทรีย์คือตาหรือเมื่อฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายหรือรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วก็ไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในอินทรีย์คือใจซึ่งที่ถ้าเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรมคือความเพ่งเล็งและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาอินทรีย์คือใจถึงความสำรวมอินทรีย์ในใจกว่าภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยานี้ย่อมเสวยสุขอันไม่รกลกับกิเลสในภายในมหาบพิตรภิกษุนั้นชื่อว่าคุ้มครองตวานในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละมหาบพิตรก็ภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับรู้ตัวทั่วพร้อมในการแลดูการเลี้ยวดูรู้ตัวทั่วพร้อมในการคู้การเหยียดรู้ตัวทั่วพร้อมในการครองสังคติบาจิบอนรู้ตัวทั่วพร้อมในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวทั่วพร้อมในการเดินการยืนรู้ตัวทั่วพร้อมในการนั่งการนอนการตื่นการพูดและการนิ่งมหาบพิตรภิกษุชื่อว่าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างนี้แหละมหาบพิตรก็ภิกษุชื่อว่าสันโดษเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้มร่างกายและบิณฑบาตพออิ่มท้องจะไปณที่ใดๆก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไปณที่ใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระมหาบพิตรภิกษุนี้ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างนี้แหละก็เมื่อภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันธ์อริยอินทรีย์สังวรอริยสติสัมปชัญญะและอริยสันโดษอย่างนี้แล้วพักอยู่ณเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟังเมื่อเธอกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงน้ำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนั้นละความเพ่งเล็งมีใจปราศจากความเพ่งเล็งชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งและความมุ่งร้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมุ่งประโยชน์เกื้อกูลสรรพสัตว์อยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความมุ่งร้ายคือพยาบาทและความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะปราศจากความหดหู่และเสื่องซึมคือกำหนดแสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความหดหู่และง่วงซึมถึงนั้นละความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความฟุ้งซ่านและรำคาญใจอยู่เถิดละความลังเลสงสัยคือวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่มีความลังเลสงสัยในกุศลธรรมอยู่ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความลังเลเคลือบแคลงเปรียบเหมือนคนกู้หนี้มาลงทุนจนประสบความสำเร็จใช้หนี้เก่าที่เป็นต้นทุนจนหมดเก็บกำไรที่เหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาเขามีความคิดว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้มาลงทุนการงานก็สำเร็จผลดีได้ใช้หนี้เก่าที่ยืมมาลงทุนหมดแล้วกำไรก็ยังมีเหลือไว้เป็นค่าเลี้ยงดูบุตรภรรยาก็เพราะความไม่มีหนี้สินเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจหรือเปรียบเหมือนคนไข้อาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังต่อมาหายป่วยบริโภคอาหารได้กลับมีกำลังเขาจึงมีความคิดว่าเมื่อก่อนเราป่วยอาการหนักบริโภคอาหารไม่ได้ไม่มีกำลังเวลานี้หายป่วยบริโภคอาหารได้มีกำลังเป็นปกติเพราะการหายจากโรคเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจหรือเปรียบเหมือนคนต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจำต่อมาพ้นออกจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเขาจึงคิดว่า เมื่อก่อนเราต้องโทษคุมขังในเรือนจำเวลานี้พ้นโทษออกมาจากเรือนจำโดยสวัสดิภาพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพราะการพ้นจากเรือนจำเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจหรือเปรียบเหมือนคนที่ตกเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้ต่อมาพ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเขาคิดว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นจะไปไหนตามใจชอบก็ไม่ได้เวลานี้พ้นจากความเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวเองจะไปไหนก็ได้ตามใจชอบเพราะความเป็นไทยแก่ตัวเองเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจหรือเปรียบเหมือนคนมีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลอันกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าต่อมาข้ามพ้นทางอันกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเขาจึงมีความคิดว่าเมื่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติเดินทางไกลอันกันดารหาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าเวลานี้เราข้ามทางกันดารถึงหมู่บ้านอันสงบร่มเย็นปลอดภัยโดยสวัสดิภาพเพราะการพบภูมิสถานอันร่มเย็นเป็นเหตุเขาจึงได้รับความเบิกบานใจและความสุขใจมหาปปิฏก็ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ 5ที่ตนยังละไม่ได้เหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนการติดเรือนจำเหมือนความเป็นทาสและเหมือนทางกายแอนกันดานและภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ 5ที่ตนละได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ความไม่มีโรคการพ้นจากเรือนจำความเป็นไทยแก่ตัวเองและผู้มีสถานอันสงบร่มเย็นภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ 5ที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเกิดความเบิกบานใจย่อมเกิดปีติเมื่อเกิดปีติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นหัวข้อปฐมฌานก็ภิกษุนั้นกรันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกจะไม่ถูกต้องเลยเปรียบเหมือนพนักงานทรงสนานหรือลูกมือพนักงานทรงสนานผู้ชำนาญเทผงถูตัวลงในภาชนะสำริดแล้วเอาน้ำประพรมให้ติดเป็นก้อนพอตกเย็นก่อนถูตัวที่ยางซึมไปจับก็ติดกันหมดไม่กระจายออกข้อนี้ฉันใดภิกษุก็ทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกจะไม่ถูกต้องฉะนั้นเหมือนกันก็ก่อนนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆหัวข้อทุติยฌานข้ออื่นยังมีอีกมหาปปิฏเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะจิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตก ไม่มีวิชารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเลยเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านใต้ด้านตะวันตกและด้านเหนือฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุดขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วทำห่วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนในของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องข้อนี้ฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนในของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องฉะนั้นเหมือนกันก้อนี้จัดเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆหัวข้อตติยฌานข้ออื่นยังมีอีกมหาบพิตรเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนในของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องเลยเปรียบเหมือนในกอบัวเขียวกอบัวหลวงกอบัวขาวมีดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวบางเหล่าที่เกิดในน้ำเจริญเติบโตในน้ำยังไม่พ้นจากน้ำจมอยู่ใต้น้ำมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอาบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นก่อนนี้จัดว่าเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆหัวข้อจตุรฌานมหาบพิตรข้ออื่นยังมีอีกคือเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุรฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติพระอุเบกขาอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องเลยเปรียบเหมือนคนนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมชั้นใดภิกษุนั้นก็มีใจบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องฉันใดก่อนนี้จัดว่าเป็นผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ซึ่งดีกว่าและประณีตกว่าผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในข้อก่อนๆหัวข้อวิชา8ประการว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะ